عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم القرآن الكريم بنيادي ومركزي مسألة هذا الله رب العزة وحدانيته پاغیبان دی بے حدا و بے انتہا دلیلنا عقلی و نقلی و وحی و دغسید قرآن مثالنا و واقعات ذکر شو و دغید دو قسم بحث بشو یو قسم بحث رد داغی عقایدو شرکیو چاگز هری زمانی مشرکانو کی مختلف قسم شرکیات موجودو هر صورت کی داغی تردید کرو او دویم طرف یہ بیا اثبات تو توحیدو اللہ لرا کلچی دنیا کی دا باطل را دوشی دا شرک را دوشی نفس داغینا توحید دا اللہ رب العزت ثابتی گی ہر سمر قومنا چپ داغی عقائدو کی مبتلاو کپارنم باندې مشهور کو مشرکینو کو یهودو نسواراو او کو مجوسو کو سوابینو د دې ټولو نوم کفر دی ټول ته کافرانو ویل شي د دې سورۃ الکافرون کې دغی ردنو خلاصه بیان کرا چی پس امر مشرکانو کافرانو باندی رد شوی ده قرآن کی دغی غلط عقیدی و غلط خیالات رد شوی دی ناخر کے طولو تا اعلانو کو چی قلی آئیو الکافرون بلداو چمخ کی سورة الکوثر ذکر شو اگه که اللہ خپل خصوصی انعامو کو پیغمبر باندی دنیا و دا آخرت خیری کثیری اولور کو کل چه خیری کثیر حاصل شی انسان تا او خاص کر دینی نعمت دی سردہ ضروری چھو اس وزان ساتھی اللہ تو پورکڑی مستغنی اکڑی دنور دینونو نا داغین و براعت کے داغین و بائی کارٹ کے سور کافرونی اور پس ذکر کو چلتا نعمت حاصل شو التے استغنا لالا نور پسی یہ ہوئی چی باس اس بستا ضرورت نہیں نور مخلوق تا انا دا نور مخلوق تعلق تا ملان ورطاو کا چې زمونږ او تاسو عقیده جدا شو، عمل جدا شو، او دین د دغه دوه سيزونو نوم دی. استاد دین او زمونږ دین جدا شو دی او بل نه، زمونږ او تاسو به هم دی او بل نه جدا یو، هم دی دنیا کې هم په آخرت کې. دا زمونږ د دین خصوصیت ته هم تیزازی نشان نو امر یو کپی غمبر تا چیلانو کا د ټولی دنیا کافرانو تا چیز عبادت نکوم دا وچا چتا سو عبادت کوئے او قرآن کریم کی دا الفاظ عام دی ما تعبدون دیکھ انتہائی عموم دی تغییر ټول معبودان پکړال تغییر ټول نه انکار شو هغه معبودان سدي نو هغه په شکل د اسنامو کې دغه اسنام عبادت نکوما او دا څنګه چې زویم نو زمانه مخ کې دغه انبیاء ویلي دي چې ابراهیم علیه السلام سوره ابراهیم پاول کې دغه وی کنه سوره ابراهیم په اخر روکو کې چې وجنبنی وبنیا ان نعبد الاصنام یا رب ما هم اساتی او زما اولاد د دې شرک نه د عبادت د اسنام او کاغه د اوسانو په نوم باندې دغه سورته انکبوت کې ویلو وقال انما اتخذتم من دون الله اوسانا موتت بينكم اقوم ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته وی تا سوچا عبادت کوئے اوسان درگاہونو او کاغا پا شکل دو گٹو کی دلرگو کی درسن دیخ پل خدایان جوڑ کریو چیغا دا جہنم خشاک دے نوز عبادت نکوم دا جہنم دا خشاک سورہ انبیاء کی ویلو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم یا مشرکان تاسو تاسو چې ځای عبادت کوئ نو دا خو د جہنم خشاک دی وقود الناس والحجاره الله ویلی کنا او که هغه په شکل د کواکبو کې نور اوس پوګمه اسطوري موږ د عبادت نه کوو ځکه الله رب العزت ویلو حم میم سجده کې یوم من آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر د دې عبادت باندې کوي دا د مشرکانو معبودان دي کاغه ملایکی په جتا سو عبادت کړی نو مونږه عبادت نکوو زخرف کی ویلو وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم قرى ملائكة إذا الله لنويل نزان لیلار سمکڑی دنو عبادت یہ کئی کنا. سورہ زمر کی امیلی ادری مایت کی ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفان دو ملائکو عبادت کاؤ وی دا مونگ دید پارنکو چی دی خدایان مونگ اللہ تنیز دی کئی کاغی که شیطان راشی امی عبادت نکو تدیب معبودانو که شیطانم شامل لکن زکا صورت یاسین کیوی قیامت کی واللہ وطو اخکارا علم آد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین دو دشمن عبادت کوئے کہا عیسیٰ علیہ السلام یوکو عزیر یوکو مریم وی ارسو چی دا ٹول داغی معبودان دی نمونگ داغی عبادت نکو اغیب کو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصوار المسیح ابن اللہ زن تیلار سمکڑا اولی والا زامن کلو نبی او تجا نمازو غڑا نوائی چلا اعبدو ما تعبدون زد دی مخلوق عبادت نکم دا خلائق دا عبادت ندی ولا انتم عابدون ما اعبدون او نتاسو عبادت کو ان کی اعدا غزات چدے عبادت کون عابدین ہوئے عابدین خوب دنیا کے عرصو کو عبادت بے کاؤ لیکن عابدین دو قسم دی یو دا اللہ عابدین دی حق پرس خلق دی او بل غیر اللہ عابدین دی باطل پرس دی نو سنگه ایجی دا زان نا خبر اکلا دا غی حالم بیانی ولی دا خوال اللہ ویلی دی کنا نو اللہ تا دوارو حال معلوم دی پیغمبرانو حال و توم معلوم دی چی دی چری دا غیر اللہ عبادت نکی نو تیوی مشرکانو حال و توم معلوم دی چی دی بامیشا دا غیر اللہ عبادت کی دیل اللہ دا توفیق ندی ورکڑے چرید اللہ عبادتو کی پتوحید سرےو کی محروم اکڑی دی دینا تاہم دا اللہ رب العزت یا قہر او غضب او عذاب دی پو دنیا کی او دا دین علوی عذاب پو دنیا کی بلنشتا سرہ دی چگور ظاہر کی وعذاب نہیں دغه بندیان با دیر خوشحالی دیر پا امن بای او دیر پا سکون بای ارسو با تحاصلی فاللہ رب العزت باوی چی دی پا عذاب کی دی وین جہنم لمحیط و تم بالکافرین جہنم تی نچا پی رشوی دی ولی دی چا عبادت کئی دا چا عبادت کوي چې هغه لایق نه دي کنه ولا انتم عابدون ما اعبد عبادت کوي خدا چې کوي چې لایق نه دي هغه سدي ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم دا هغه چا عبادت کوي چې هغه لایق نه دي نو سره نه پښته او نه نقصان نو سره خیر شته او نه شر دا هغه چا عبادت کوي چې نه اوري او نه ویني ابراهيم عليه السلام خپل پلار طويلي وکنه چې دا څه کوي يا بتي لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ناوري نويني ونطال سفيدة در كل شتت خي نولي داس مخلوق عبادت كي خدا الله غيل توفيق نور كي داخلو نعمت تي جلا چالا دخبل بندگي و دخبل عبادت توفيق ور كي نویلی سورہ فرقان کیوں اور سورہ انبیاء کیوں چدا ما دا سکڑی دی یہ مشرکان تو گو رکھنا سنگا دے اللہ دے عبادت نا محروم گرو دی دا ما دا سکڑی دی بل متعتو هاولائی و آباؤم حتی نسو الذکران ما ول دنیا کې خوشاله ور کړی ما ول دنیا کې نعمتونه ور کړی یا جتونه می پر کړی مصیبتونه می تل ری کړی دي مرزونه می لری کړی دي خصيحتونه دي خمالونه او دولتونه دي او د دې یقین په چا باندې دي په خپل الیاه باندې نفع زور کوم خوشحالی زور کوم د دنیا نعمتونه زور کوم او د دې اعتماد په خپل الهو باندې پیدا شي ولی کله چې لول شي ال تودریږي او سوالو کې نو قبول شي کمال غواړي نو مال راشي که اولاد غواړي نو اولاد ورشي که د دنیا کاروبار غواړي نو هغه سم شي چسه ضرورت دی نو اوشی اوشی نوې کمزو او د دې یقین په نورو پیدا شي د زول توفیق نور کوم او الله دې زمای راځه دا په استدراج کې میرا واست دي چې بس تر مرګ پورې بزی د غسی وتزهق انفسهم وهم کافرون مرگ براشی ثابت نو خیجی ولیکن دکا عقیده وید شرک و کفر ولی ولانتم عابدون ما اعبد تاسو لاللہ توفیق ندر کئی چه تاسو داغا چا بندگی و که داغا یو ذات چه دی بندگی کوم ذکر دا موحدین لاللہ دا شان ور کرده اغیه په خپل توحید باندې راړولې وی اغه من شرح الله صدره للاسلام سینې ولا کولاو کړی دی توحید ته اراده پښې وی دا چې دی ته هدایت کوم دا یو قسم رد او پاغي باندې چې تاسو دین او زمونږ دین جدا دی مونگ داغی آلیہ و عبادت نکو چیغا لائق دے عبادت ندی مخلوق دے داغا ستاسو دین دے زمونگ دین داغا ندے او نتاسو لاللہ توفیق در کئی چی زمونگ پشانت عقیدہ و زمونگ پشانت عمل زمونگ پشانت دے دین خدمت اللہ ستاسو نواخلی دا دل اللہ خاص خلق پیدا کرے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُمْ جملے جدا ذکر کران او صفت ایراؤر چ مخ کې وی چې عبادت نکوم دا غي چې تاسو یې کوئ نو سوی ز عبادت کوون کې نیمه عابد عبادت کوون کی ته وی ز عبادت کوون کې نیم دا غي چې تاسو عبادت کوئ او نو تاسو عبادت کوون کې دا غي چې عبادت کوم نو پا دی جدا دا دمخ کنا چاگی که دا حال مانا وا وس او دی که دا راتلون کی وقت مانا چی راتلون که ارسوم را وقت چیز مون پا دنیا کی نوم دقا سی بایی مون بستا سودا علیہ و نبیزاریو تا سبا زمون دا اللہ نبیزاری دکا اللہ ویلی اگا پار سپوئی گی اگا تمازی و حال و استقبال ارس معلوم دی کنو نو دا اعلانو پدی صورت کی او دا اگا صورتو چی نبی علیہ السلام ویلیو چی دی که براعت تی دا شرک نا نو کله چې یو بندا ما سکتن او د کیږي نو ریسونه دا صورت یې وي اته تمو ترغه نو جنتی شو ځکه چې شرک نه پاک شو چې شرک مې یو بندا پاک شي نو جنتی کنه تا اځم جدایی دادا چې یو عبادت ته یو د عبادت طریقې دي نمخ کې وی چې د عبادت نکوم تاسو د الها او نه تاسو کول شي او سوی دې په هغه طریقه نکوم چې تاسو کومه طریقه ده ته عبادت خو تاسو هم کوي او چې څنګه معبود جدا دنداسه طریقې هم جدا ده نو دې په هغه طریقه نکوم چې تاسو یې په کومه طریقه کوي تاسو طریقه صدا د پلار نیکو چې کله تاسو ته ویل شي چې راشه د الله کتاب ته او د پیغمبر سنت ته نو تاسو جواب دغی چې حسبنا ما وجدنا علیه آبانا موږ له دغه طریقه کافی ده د خپل پلار نیکو د خپل مشرانو دغه د دین طریقه ده کنه مشران سکڑی نو پاغا طریقے کئی فیدا قیل لهم تعالو الى من ذل اللہ و الى الرسول فیدا قیل لهم اتبعو من ذل اللہ و قالو بل نتبعو ما وجدنا لے آبانا چیز قرآن ترغیب و لورکلشی چیز دی تابداریو کئی نو موږ به خپل مشرانو طریقې تابعداري کوو بس داغي طریقه موږ ته خوښه ده نو چاري سکړي هغه چې سکړي دی هغه موږ قران ذکر کړی دی کنه چې داغي په طریقه کې د الله نوم نو داغی په عبادت کې د الله رضا نه داغی په عمل کې د الله رضا نه داغی په مال دولت کې د الله برخه نه ويجعلون لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا بس خپل شرکاو له برخه وکړه نو الله یې زماغه په کوم ورکه ولا دا سه برخه نغوانه ما داغی پا جوان که عبادتون نو منزون نو ذکرون نو دا اللہ دا کتاب خدمت نو بلکی یو لسمی وی نظرانی وی شکرانی وی غیر الله رضا حاصلولو اغي سره مینه او محبت ساتلو داغي نه یرا او خوف کولو په وی خوف په خوف کې داغه سي اعمال چې سمران ټول پر رسمي او پر واجی طریقو باندې یو داغي خیر خیرات په یتیمانانو په مسکینانو په فقراو نه کیدو بلکې هغه مالدار خلق لرسیدو دا غی د عبادت طریقې وکنه نو وای چې دې په دغه طریقه نو کومه سوچ زما ژوند دې په دې طریقې نو کوم او نو تاسو له الله توفیق درکې چې په هغه طریقې او کې چې مونږه په کومه طریقه کوو زمونږ طریقه د انبیا او طریقه ده زمونږ طریقه د صحابه کرامو طریقه ده زمونږ طریقه د حق پرستو د ایمو په طریقه ده او ستاسو طریقه د یهودیانو طریقه ده ستاسو طریقه د مشرکانو طریقه ده ستاسو طریقه د عیسایانو د بدعتیانو طریقه ده لکم دینکم ولی دین ستاسو ستاسو دین دی او زما زما دین دی ستاسو دین څه دی داسې خراب دین دی کنه داسې شر دین دی داسې ناکار او قبیح دین دی چرې کې خلق د خدای په نوم بد ګڼي او دا غیر الله په نوم خوشاليږي دا ديني قل انبئكم بشر من ذلك مصوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت لكم دينكم استاذ دین کې دا شي زونه دي ښا شادو ګاندي پکې تنزيران دي پکې ميلو ګاندي پکې اغینو خلق تختی دا دین دستاسو انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون دا مشرکانو دین دے چی کلیمہ با دیواتا ہوئی چی دا مسلمانے کلیمہ دا گورے بی بینی منو لا یستکبرون لوی به کولا چې دې ته مونږه جات نشته دې دا خدای نوم پکې مونږ نه منو وی کنه و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کله چې دا الله نوم په توحید سره واغستې شي نو زړه نه چوي لکم دینکم پل دین تا خیال کوئے دستاسو دین دے چی توحید بیانی گی نستاو دلچوی پیدا ذکر اللذین من دونی ایزام یستبشرون او کلا چی دبلچہ صفتو نکی گی او داغی کرامات بیانی گی داغی دیر لوی شان او جاو جلال بیانی گی چی پیو قدم تر عرش پوری رسی درویشان دلیدلی کرامتو نسیخ و خدایی تو بیا بیانی چنواری را کز کڑیو پا ملتان کی دا با منی کا نخا نواری بند کڑیو پا کچکول کی شپیتکا لشپا ہوئی بیا دی په دې ډېر خوشاليږي اذا هم یستبشرون ناتو نو توایا شرکی ناتو نو توایا نو بس باغی ډېر خوشاليږي چې خوان دیو کو پروګرام ډېر خو وي کنه داستاسو دین دې لکم دینکم داستاسو دین دې په دې خو خوشاله یې په دې باندې خپل مال او جان قربانوي پدی باندې وصیتونه کوي یو بل تا چې ګوره زه خمرما خو خیال کاوه دی وړو ته بل لارو نه خای وړي وصیت کوي پدی باندې موږ ورو ته خو دین خوګ دې شرک وته خوګ دې ستاسو دا دین دې ويجعلونا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون خدای له لونه ثابتې زامن ولا ثابتې ان پوېږي چې سبحانه چمون شورو کوي نو وي سبحانك اللهم یا الله ته پاکي نو دسنه پاکي هو تا پاکو نه غاڼه هغه چې سوا هو تا ول ثابت کړو او داستا سو دین دے چو ایزا بشر احدهم بالانسان ظل وجهو مسودا وهو کذویم کلچ زیر ورکلیشی دی مسلمانانو تا بلی مسلمانان زانتوی کن مسلمان ورکا زولند دا و لور باندی چی لور دیوشو ظل وجهو مسودا وهو کذویم ن الحمدللہ ن زیر ورکول ن شکر استل ن ذرکات نفل کول چلا ډیر لوی احسان په کوم باندې چې سبل سو پیدا نشو ن دومره خپکان چې مخی تور شي مخونه دې اسی چر سپین نه خدا اورد باندې وړیر تورې نو کنه ول وجو مسودن هو کظیم او دمرا خپا دمرا غمجن داولی دید اللہ پا نعمت بدو گانل کنا لکه دد دا خیال لے چا اللہ صحیح فیصلہ و نکڑا اللہ مون سر بدو کڑا خی و نکڑا لکم دینکم دستا سو دین دے چیارا خبر پاغی کی داسی چیارا دا اللہ دا قہر و غضب سببی دا خو اللہ بار بار وی چی غفور الرحیم عزیز الرحیم ٹک دا دار سکول شم خوز صبر کوم خوز صبر کوم نا خو دیر صبرناک حلیم ذات تکا نا از امرا صبر او که جتاستی نا غلطا فیدا واغستا چهار ناروا کوئے خسکی گئے نا مدائز دیتا و رسیده چوز دخده پا نعمت باندی بد گنے او شکر نو باسے چلا مونگ لے انسان راکو انسان سوکور کوئی چلا یو پیالے چین شور کو لنو مدائز سدین دی چی پاگی کی طول عمر سڑے خپل اللہ سره پا بنیتے کی روانی ہی چ اللہ سکین دے او سر بنیتی کئی تا دا مشرکانو دین دے خوا لکم دینکم ولی دین او زما خپل دین دے زما اغا دین دے چاگر ٹولی دنیا تا معلوم دے قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين زما په دین کې شرک نشته زما دین د دین د ملت ابراهيم عليه السلام دی زمونږ دین هغه دین دی چې الله موږ له خوښ کړی دی ډېر په خوشاله یو چې بقره کې ذکر شو ابراهيم عليه السلام او يعقوب عليه السلام سوسیت کی یا بنیہ ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ ذلذین خواہ کو اسلام وچی ذذین بل پا اللہ نرشے گو رکھا تر مرگ پوری پدی قائم شے تر مرگ پوری دا چاہ اختیار دے لاخو در وزی روزی سمرہ انقلابات راضی نہ سوال وکوي کنه چې والحقنی بالصالحین توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین دا سوال کون وس الله وې ساتي ستاسو د دعا ضرورت ته انبیاو کړی دا یوسف علی السلام کړی دا سلیمان علی السلام کړی دا ته ولي نه کوي الله هم له ذاتین غره کړی چې هغه د انبیاو دین دی د ملایکو دین دی چې ټول د الله وحدانیت دی هغه دین دی چې یوسف علی السلام یې په جیل کې خپل مرګرو ته بیانې چې ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار رد کی پاغي باندې هر وخت کې دا ګڼ خدایانو ما تعبدون من دونی الا اسمان سمیتمو انتم واباؤکم ما انزل الله بیا من سلطان ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولي دين زما دین قیم دین دی مضبوط دین دی دوسرے کافرون کے اعلان ذ براءت ادا ډیر صحکارو په دنیا کې دا ډیر ګران کارو په دنیا کې ځکه سورې توبه کې براءت راغلو نو کلمه پاکه نوا حضرت علی رضی اللہ عنہ چاته پوسوکو چې دا کلمه خو الله نه دا ذکر کړی دوره خو اصل جواب خدا غزي خدا حکمت پکې سو حضرت علی رضی اللہ عنہ وی چې کلمه د امن په وخت کې راځي سوره توبه کې امن نو ځکه اعلان شو چې برات من الله ورسوله نه خو جنگ شو سوره توبه خو په جنگ نازل شوه دي او کلمه د امن د پاره نو څه خاص مناسبت نه ونو د حکمتونه بیان کړیو نو رسول جواب دغو دا دومره ګران کار د اعلان ښا هر کله چې انسان توکل کوي اعتماد کوي په الله باندې او ځان د شرک نه جدا کوي د مشرکین نه جدا کوي نو الله په سمره رحم کوي سوره النصر کې الله دا غي نتیجه او ثمره بیان کړه چې کله انسان الله د رضا لپاره دومره غټه قرباني وکړي دومره اوچت ټوپوي الله وی زبې نه محروم کوم زبولا دنیا و دا آخرت نعمتون ورکوم زبولا سر اخپل وعدی رشتیا کوم نصورت نصر کے اللہ پیغمبر تا مومنان تا خوش خبری راو لے گلی بشارتون راو لے گلی تم را چه غزے پا زیر آگلی انا غیر آجام اکلی دیتا قرآن کی جزے پا زیر مختلف زیرون کی بشارتون راگلی ہو نغه سورۃ النصر کې راجمه کړو بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح مدد الله راغه فتح راغله او دلیل یې څه دی ورایت الناس دی خلق ته نګوري جوق در جوق دلیل دلی اسلام تراله دا د فتح او د نصرت دلیل لیکنه نو فسبح دا جواب دی چې کله دا کارونه وشو الله ډیر خصوصي نعمت وکړل خوش خبره راولې غلې د دې مونږ ته حکم دا دی چې فسبح دین شکرتم لازیدنکم د دې شکریا ادا کړئ الله وی نور به زیات کم نصر الله کم زه راغلو نو ګور سورۃ ال عمران کې الله وی ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله یو هغه مدد وکنه بدر کې الله تاسو سره امداد وکنه تاسو مر کمزوري وې اذله معنا کم پشمار کې او کم پا وصلو کی هر قسم کمی ہو ذکر مانے بیالتا صورت انفال کی کڑی وا چی وذکرو اذ انتم قلیل مستضعفون اسنه چې ذلت بل معنا وکي نه انفال کې وګوره شمارم کمو سامانم کمو وانتم ازله سوره توبه کې ویلو ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين الله تعالی سره په هر میدان کې مدد کړلې او خاص کر په حنین کې تمہره خپل ځان یې کړې اذا جابتكم كثرتكم استاسو توجه له کوټیا په لښوا او الله خدا نه برداشت کړي چې ما سره دی وعده وکړ چې زستا باندې نو بیا او بل چاته نه ګوري کنه اته زه خپل کثرت ته وکاتو او اج اجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم اس فیدې در نکړه الله دې لزک تنبیه در کړه خو لیکن چې مدد راولې کنو ارسو شو په احزاب کې مدد کړې دي په حدیبیه کې مدد کړې دي او د دین مخکې په هجرت کې مدد کړې دي الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار هلته سره مدد کړې دي اذا جاء نصر الله خود دیر مخکې نه شروع شوه دی دا اشاره دی ټولو زینو ته چې الله پاغي کې مدد کړي او دا غي مدد نتیجه اخري بیا فتح مکه شوه والفتح او خصوصي مدد په حدیبیه کې و چې الله رب العزت صلح وکړه ان فتحنا لك فتحا مبينا او رسول هذا طول فتوحات لپاره بنیاد جوړ شو خپل خیبر او بنو نذیر او زغ فتح شو او دی په لبیا مکه معظمه فتح شو او دا یو ښکار فتح وا چې مخلوق اسلام تراغ دلی دلی راغې ورایتن الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق دی ولید کنا چې په دغارت باندې څومره خلق مسلمانان شو نه جنگ شو نه جګړه شو نه به کې څوک زخمی شو نه به کې څوک شهیدان شو او الله ذا صفات هوکړه نو د فتح اثر دای چې اسلام کې رش جوړ شي غلبه زیات شي او اکثریت زیات شي فی دین الله افواجن او دا شروع د مخ کې نشي وا هغه د حدیبی په وخت کې لمکه نړیر خلق مدینه تلال هجرتونه وکړل نارینه او زنانا صحبه نبی اسلام واپس کړو چې په صلح کې شرطو او سې نو واپس کول چې زنانو پکې مونږ نوم نه دی واستي هغه بنو واپس کیږي دا هغه نه لته امتحانونه واغستو هغه یل طبيعتونه وکړو سورې ممتحنه کې بیا بیان شوی وکړه هر کله چې الله دا احسان وکم مؤمنانو باندې غلبه را لا فتح را لا نو تا ته حکم دی فسبح بحمد ربک تخپل خبره ما پریدم او دا موای چې کاروشو زو سجت نشته دی لکه زمونږ د عام خلقو په شان ته چې کله مرګری ډیر شي او کامیابی راشي نو بیا شیطان بند ته وای چې زو خپل ګټه آرام وکا وس خو هغه ډیر شور زوک ختم شو کنه الله رب العزت وینا فسبح نور خلق لګ دی د نورو کوشش وکا نور جزان پتیار کړي نو دا غیده پار سرابطا جوڑکا و سلار جوڑکا چغیتا هم دلوی نعمت حاصل شی. نو مسلم پریدا توحید بیانوا بیانوا فسبح دا شرک رت کوا کوا بحمد ربکا. لیکن دا سی رد دا شرک کوا چلا رب العزت کم را لیگل دا قرآن کی اخپل صفات دولوحیت بیان کری بحمد ربکا باغا طریقہ باندی با رد دا شرک کے زانا بولا طریقہ نجوڑے نکم دے چی قرآن تسبیح ذکر کی نو حمد و سر ذکر کی دیکھ دامت لبی چی دا اللہ وحدانیت بیانو الاغذی چی اگا پا وحی سر نازل شوی قرآن کی راغلی دا دا توحید طریقہ دا. او کله چې اوسله قران راخلی او یز توحید بیانوم ناغه بحمد ربک نشکنا اخدای خبر چې هغه وسو بیانې کمی کلمې بوي کم دلیلونه بولوي څو کیسې مثالونه وو سره ذکر کوي الله داغي امر نه وکړي وسب فسبح بحمد ربک تسبیح اوایا او الله پاک وګڼا او پا آغا صفتونو سرا پا آغا کلمو سرا چه اغا اللہ را لگلی دی دا پارا دی خوا اویلی امو سور توبہ کی ام او بیا سور فتح کی ام هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہره علی الدین کلیه الله را لګل پیغمبر د دې لپاره چې دا دین مغالب کوي په ټولو دینونو باندې او کله وسره به کلمات هی راول ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون ليقطع دابر الذين كفروا كافرانو هغه جوړي او مشران هغه ختم کی الله په خپل حکمونو سره مذاتري امر او پیغمبر تا فسبح بحمد ربک واستغفر او استغفار کوا تدري ونه عبادتونه دي تسبیحم د الله عبادت ته حمدم د الله عبادت ته او استغفارم د الله عبادت ته په دې ټولو رسو ځکه کو چې بندا جز دې کپدی کې تنه څه کمی زیاتې شي ناغه استغفار سره ختم شي کنه هه پیغمبر ته چې وای نو صرف د دې لپاره چې دای او عبادت ته د عبادتونه لکه استعانت چې عبادت ته نستعين او استغاثه چې عبادت ته استعاذه عبادت ته نظام پاري کې حسابي کړ واستغفر خدای کې نور کمال ډيري ځکه استغفار داسي او عمل دې چې په دې کې الله سزا کړی دي نو داغه حد او انتها نشته. چې حضرت عمر رضی الله عنه تا چاوي چې ستانه څوک تاسو کې چیرې ماته دا تکلیف دی ماته دا تکلیف دی ته ته استغفار وایې نو بل څه ته نه خه کله چې اولاد نه نو ته ته دا وخه کله چې مال نه نو ته ته دا وخه کو څوک راغي وي چې څوکړه دا بارانو نن کېږي ته ته دا وخه نو دې کیسه چللې هغه ته وی دا داسې کلمه ده چې په دې سره رګونه ازاديږي او رګونه په هر شي کېشته په اسمان کې مرګونه شته چې هغه آزاد شي نو په خلقو باران وشي دغه چې الله رزق دې کاغه په هر شکل کې دی نو دا داسې یو کلمه ده چې دې سره هغه بند زینه کولاو شي هغه تلل شي وي زینه پرانستې شي ځکه یو سړی سوال کاو او استغفار کاو او یو چې الله په موږ باندې باران وکړي نو حضرت عمر وتوی لقد سألت بمجاديح السماء تاو دا سوالو کې هغه سره بعد اسمان رګونه کولاو شي نو دې کې ډېر لوی کمال استغفار لفظ دغه پکې نشته چې یا د ګناه خبره ده چې مخ کې شوی څه نقصان شوی نه د دې او د هغه میان کې سمو لازمه نشته دا په خپل یو مستقل عبادت ده که چېرې ګناه شوی او کني شوی خو یې چې استغفر الله استغفر الله انه کان توابا یقینا الله مهربانی کوونکې دې رحم کوونکې سوره لهب کې نمونه خي د فتح او د نصرت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام له الله مدد ورکو او دا غي نتیجه کې فتوحات رالو مخلوق راغی دین ته ډلې ډلې نو دا خو یون د انسان د ضرورتو نه ده نفع حاصلې دل جلب النفع او یو بل دی چې هغه تدفع الضر وي چې انسان د دنیا د مشکلاتو نه د مصائبو نه او ضرورونو نه بچ شي نو سورې لهب کې هغه خوې چې منافع عمرالو او د مزراتو نه هم الله بچ کړل مزرات سي د دین دشمنان چې ټول عمر د کلمې او د مسلې مخیتا بندونه چولی او ډیر وخت تیر شي او مزل نکیږي مرګري هم ټوله جزان پریشان دي اس چل ول نور دي چیرې د دې سبندو بسکو چې دا لار کولاو شي او دا مسله مخ کې لاړه شي او دا لار مخلوق د شرک او د کفر نه بچ شي او د تیارې نه رڼا ته راوځي چیرې سچلو کو نو یې سبن نور دي چاله بس دا غي حل یو الله لورزي که حل العقال دومره ثاني الله تا لکه دوه ګوړه چې پرانه دي او دانګي نبی علیہ السلام ته ډېر مشکلات د خپل کورنۍ نه وو ابو لهب یې خپل ترو ام جمیل یې خپل تندار وا د دین تانګو تر به هم زور لګاو نو به پرې خوځو چې کم په لتن ور پسې بوخه د دنیا کار پرې خو او دا کار په مخه کړو چې پیغمبر وکم وې دې وس کم په لزی دې وس کوم خلق ته مسله بیانې هغه به گمراه کوي نو بس وې دا خدمت به زکو منو نور وسو کوم واس چې نور څوک نشته کنه نبی علیہ السلام مخک روانو هغه به دغه اعلان کاو خلق ته چې ايو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ای خلق دا کلمه وایو کامیاب بشه او تر ودا قربانی کولا چا ایو الناس کذابون فلا تصدقوهم ای خلق دروغ جن دے په خبره یقین مکوای غواړي زی خپل تریما نو که دغه خبره رشاوي ما به منلی وا مینتونه و خلق ا طارق ابن شهاب یا یو صحابی دی غوی چې زوم پاره میله کې خپل پلار سره ګرځي زمونو دا قصه مې ولیدا هما ته پوسو کده پلار نه چې دا مخ کې څوک دی دا ور پسې څوک دی هغه چې دا مخ کې محمد صلی الله علیه وسلم دی پیغمبر دی دا رست ور پسې خپل سکتر دی بس نو دن ډیر تنگوالیو اللہ رب العزت وی دغه مشکلات مې لري کړل. دا مې اولوی فتح او شو په اسلام کې. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب ماتشی دوار لاس د ابو لهب وتب او دعا قبول شو ان مات شو. لاس یا دې امرت نه ټول دا یوازې لاس مات شو بیا چې په لستری وتا چولې نه ټول هلاک شو. قرآن جز ذکر کیو نو هله لاسونه ذکر ذکر کړو چې دا لاسونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې اوچت شوی وو چې هغه اعلان وکړ خلق را جمع کړو د دعوت لپاره چلو طویلو چوان زیر عشیرتک الاقربین دا خپل خلق دمخ کې ویاروه ناغ نمون آغستو را جمع که دبا را جمع که دبا او اخیر که و تا دعوت ورکو چه قولو لا اله الا اللہ نرطول نمخ که ابو لحب پاسی دو او اگٹه ورغرزو لخوات نبچ او ایچ تب بن لکا الهازا جماعتنا حلاکشی دید پار دیمون را جمع کریو دا سخبر دا چموږ دې کار نویستو کنه ناغه په داسې هلاکت سره هلاک شو په داسې مرګ سره مړ شو چې خلق ولا خاله نشوتلې اوله کده مرداري چرته په یو ځای کې د خاور لاندې کو څنګه چې وی حضرت علی رضی الله عنه یو ځل راغ نبی علیہ السلام ته وی چې قد مات عمک الشیخ الضال ساغه مشر تر امر شو ابو طالب گمراه پل پلار یاد او کنه سو سره کو نبی علیہ السلام ورته واره کې په یواری سو اتاخی واره بس خورو کې پټ کا چرتن ابي هغه سلوکا هغه هم دا سي پټ کا چرتن دا څومره معزز خلقو د قریشو مشرانو او سردارانو او چې کله د پیغمبر خلاف وکړ دومره په ذلت کې رااله دغه دنیا حال له چې آخرت به سي ما غنا عنه ماله و ما کسب اس پیدا ورن کړدل راغ مال ته دو کمال ډیرو نو څه پیدا ورن کړا ایس پیدا ورن کړدل را هغه خپل بد عمل چې کاو به پیغمبر سره دښمنی جګړې ما کسب یو دا مانا حضر دا چه داخل بشی دا سیور تا چه لمبو والده و امرأتو او خضد دهم دوالا دا محمد پا دشمنه کی دیر اتفاقی وکنا او دا دیر خلق دنیا کی دا غصی اگی پا دیبان دی فخر کئی چیزا مونگ در طول و عقیده یواده وی مونگ که پنج پیره نشتا او مونگ طول دیتا یو لاسیو او ای بازی خلقو که داسی چیسا یو پلی سبل پلی او پا مونگ ده فضل کرده مونگ طول یو لاسیو یو عقیده یو عمل او زور امام او زره تراوی دوی ابو لحبون پا دی خوشحالو چی ما سر خزا مرگری ده ها زه خپل خدمت کوم ادا خپل خدمت کوي چې خشاک راوړي ادا غي پوجبان د پیغمبر سره دښمنی کوي یا ازغی راوړي دا په لار کې غرضي بس چې بندنه سکیږي نو خپل وس مناسب کار کوي نو ابراهيم عليه السلام ته چور بل کړو نو پاگی که دیر مخلوق ایساغست وکنه نوی کربوڑیم پاکی ایساغست وانو پوکی بیکاو ادا اگا پا پوکی بانده ور بل شکنه پنیت اخکارکاو کنه چیز اوم دو نمروز مرگره ما مشر دی زمون کنوی او مرغی براتلا او مخوکا که بیو براولی چی ابراهیم علیہ السلام لور مرکا ما تور مرغی و لوی لکی و حضرت شیخ باوی چاگی مرغی لاللہ دمرا غلبار کلا چی دیو غد چیل دی پاسا کینی و غد تتختی کنا از کربولی پا حق کے پیغمبر اعلانو کن چکا دے چا پاول گزار ملکنو سل سوابا بھئی پا دوے میں ملکنو پندوس بھئی کپا دریم نوولی نیت اخکار کڑا کاغا مر گئے وا کاغا عرص زندہ سارو کنا کچھ نیت اخکار کنو و تورسید کنا خوا نو دی مسئلے پا خلاف کجی چا پل نیت اخکار کڑا دے نرسی بوتا خلاص دې نشي نه بوله اب خلاص شو سره دومره لوی مرتبه نه سره دومره ډیر مال نه سره دومره لوی عزت نه چې دا غي زماني میاسه وو او سره دومره حسن نه چې الله ولا خاصه شکل ورکړو په نه پاغ نسب خلاص شو نه په مال خلاص شو او درسی خزا داغم حمالت الحطب دا کاری شورو که دا زلت چه خشاک پیرولو نو اغا بے خرسو نو جد عرص بے اگتل نو اغای پیغمبر پا مقابلہ کی خرچ کاؤ فی جیدی ها حبل من مسد دا دی پسٹ کی با رسائی دا منجو یو مانا دادا دا کجورو دا دغنا چی جوڑی گی نو دے زکاوی چی دغا رسے بے اچولی و غالی تاو گیڑے بے پشار آڑو لے ہو وی غو تا پریو تا مرے تاو داغین حلاکشوا آخرت کی بوم دقا رسے و تا پرتائی لکا چی کم بندہ پا کم شکل ملشی نو پاگی و پاسی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد سورۃ اخلاص یہ ذکر کو د قران اخری د پیت بار د مزامین سره څنګه چې اول فاتحه وا او غټوله د الله د توحید نا او د علم نا او د معارف نه ډکوا نو دغه سه اخر کې سورته اخلاص راوړو چې غدا ول نه تر اخره پورې د الله توحید دی توحید دی څنګه سورته کافرون رد شرکو سورته اخلاص کې اثبات د توحید نو اوه اعلان وکم چې غ الله یو دی هو الله احد هغه الله یو دی دغه په ټولو صفاتونو کې چې د کمال صفاتونه دي اعلی صفت ارفع او اجل او اعظم هغه احدیت ته چې الله احد ځکه کته ټول صفاتونه مانی چې خالق دی رازق دی الحي القيوم دی رحیم دی کریم دی غفار دی ستار دی او چې ته احدیت نه منلې نو هیڅ پیدا نه ده اگر پس کی یو دے نو سمرے چی قرآن کی پدلائلو کی ذکر شوی دی ناغا پاگے کی یو دے چبائی سورتنو کی پترتیب سر راغستی ہو دے اس بات توحید دا پارا او دا اللہ دا معرفت دا پارا چو من آیاتی ہی ان خلقکم من ترابن ګور دا د الله دی یووالی دلیل دی کنه چې تاسو یې د خاورې نه پیدا کړی تاسو کولی شي الله احد بیا ویلو ان جعل لكم من انفسكم ازواجا بے دل از دې خپل جنس نه جوړه او بیبی پیدا کړم لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه د دې لپاره چې دنیا کې آرام حاصل کې کډیر ستړي خدا غستړي په بل هیڅ شي سره نه لري کېږي او تاسو مېن کې یو قسم مینا او محبت واچول چې په دې کې عقل حیران دي چې خدای دا څنګه چل دي خو په خایو بل نه پیژند فالله چې تاوله په زړونو کې مینا واچولا نو چې لک کور تراشی نو تپوس کوي سشوا یلکه دنه په مانځو لاړه دا خاماوي کني پلار کرا تلې ولی زیبانا ټول عمر تیر کړي توبه هو ده ته چې دا مینه او محبت کوم زه یو پخوا دا وجعل بینکم مودتا ورحمه الله احد الله په دې کې یو ذکرونه سو کول شي ابیا ور پسې وین خلقکم چې تاسو یې پیدا کړل نو شکلونه له جدا در کړل رنگونه در له جدا در کړل سره دین چې ماده یو وا او هر څه جدا جدا شو دوه تنه داسې نشته چې شکل یو شانتي رنگ یو شانتي وخت له افوال سنتکم आवाज یو شانتي د هر بند اواز دبل نه جدا دی ناغا پدیسی پتو نو کیاو دے کلوی الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسْوَارَ وَالْأَفْئِدَ دسترگی اگو گناہ زلو نزل چادر کری دی کمامولی پرخ پک راشی نو بیا نسمیگی نو اکلی ویلیو مو چکو ویخلم دنا بیا به څوک درکې قل آرئتم ان اخذ الله سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم کدا هر څه د نواخلی اولون کړ دي کې له ونی دي کې نمن الہ غیر الله بل څوک الہ شته بغیر د الله نه یاتیکم به چې دا دل درکې نه هغه یو د کنا په دې کې دا بل څوک نشي ور کولې په دې صفاتونو کې کلو یسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض اسمانونه تابع کړی دي زمکه تابع کړی دي الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا دشنیونه نور پیدا کړی دي مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان دو دریابونه روان کړی دي او داسې کنټرول کړی دي خاموش چې په یو بل اوړی راوړی نه الله په دې کې یو دی قل هو الله احد په دې خپل صفاتونو کې او په دې خپل قدرتونو کې یو دی چې دا بل څوک نشي کولای او کله انسان طویلی داسې کنه چې زکه بل څوک دی ومن ته بغیر زمانه کنه هل من شرکائکم اللہ خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم سورہ روم کی ہوئی هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء ستاسو پدی ہستو کشتے سوکو چیا پیدا کی سوکو یا ولا رزق ور کی یا ولا موت ور کی یا ولا حیات ور کی هل من شرکائکم من یفعل دا او صرف دا غصفتو ندی دا احدیت اللہ او سومد اگا اللہ چی بی نیاز دے دا صورت اخلاص چی سور رست جمل را دن دا مخ کی تفسیر کئی خوا دا احدن تفسیر او کچی اللہ او سومد پدی کیاو دے چا تیجت نشتا مخلوق څومره محتاج دی، ارسته محتاج دی. او الله په دې یو دی چې الله او صمد استهجت نشتا، چې پیریانو ویلیو کنه چې قران واورېدو چې بس مونږه مسله زکړه، ها بس مونږه مسله زکړه، تی په کلونو کې نشي زکولې چې د کومې غاړې برازي، او پیریانو په یو وخت کې زکړه. ناغی وی چینا سمینا قرآن ناجبا یادی الى الرشد فامن نابی ولن نشرک بربنا احدا وانه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا. دیر لوی دی شان در رب زمونگا، اشانی ایسا دی چی اجتی نشتا گورا، نی بی بی تا اجت شتا و نی اولاد تا اجت شتا، دا سه مستغنی ذات ته الله الصمد، حاجت نشته چاته. نو دې پسې چې کوم جمله دا غږه دې تفسیر دینو چې څنګه به نیاز دې لم یلد ولم یولد. نو ځانه جدا شوي دې، او نه ځنه څوک جدا شوي دې، ولې کدي دې ځانه جدا شوي وي هر وخت کې به سره غم وکنه د مور او پلار. اګه زنه سوق جدا شوی نو ما هغه ټول غم نه کنه تا هنا دا بالکل د دې خبرې اډو حاجت نشته دی الله الصمد. دا هغه ټول آیاتونو چې هغه کې د اتخاذ الولد ذکر راغلو، چدی مشرکانو یهودیانو ټولو په جمع ویلو چې قالو اتخذ الله ولدا سبحانه، الله وی نشته مال ادي ول ثابت کړو چې نشته دي، څوک دي وی وسر څوک چی هو شته دي. نو مشرکانو خود دین خود غسی کنه، ها مجهول دین وی ځان له نازول نی ولې اغه ته محتاج دي، الله محتاج کړ دي. الله رب العزت خصوصی رات په دې باندې سورته انبیاء کې وکاو او سورته زمر کې وکاو او سورته مؤمنون کې دا خصوصی زيون دي، لم یلد او لم یولد معنی کړی دا. نو سورته انبیاء کې هم وی لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا، بالفرض که زمون دائره دوی دا تاسو چه سوائی دا خو تاسو اکڑنو پخواده خبر بلچانو اکڑی، اللہوی که زمون دائره دوی چه زان لسوکونی سما نازوله، نو لاتخذنا من لدنا پخپل خوخبان دی پل زان سرا اسمانونو کې عرش معلا کې سدرۃ المنتہا کې هلته مې څوک ځان له خوخ کړو کنه، نزه بزم کې تراتلم کچرو ته وراتلم کچرو کې وګرځیدم چې ځان له نازولې ګورم. لتخذنا من لدنا ان كنا فاعلین، الله وی مونږ دا کار نه کوو. او زمر کیم وی لو اراد الله ان يتخذ ولدا، کدا لا اراده وی چې ځان له څوک نشي زمینی او د محبت شي، لستوفا مما يخلق ما يشاء، نو خوخړې به وکنه چر څوک خوښ شي او ډېر بختور وو. لستوفا مما يخلق ما يشاء، ورکل بیو دو مخلوق نا چه اغا چه خواه خیشوا. نو دی وی ولی صفت لگی که ورکلی دی دین خطول دو گمان دکنه، این یتبعون ایلا زون نا گمان خودی زان سر نیولی کنه جختو، نو ولی صفت لگی کلا نیولی ویک نیولی وی نمونگتا پاقا وخویلیو ولی الله چې کم کار کړی دی موږ ته ویلې سورۃ آل عمران کې نوې ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين يا خلق خبر شو ما آدم عليه السلام خوخد نبوت ته پار نوح عليه السلام خوخد نبوت ته پار آل ابراهيم آل عمران می فخکل تاسو اتفاق دی ما سره پدې کې خبره وکړه کنه هغه خبره پټې نه یریږي او شرمېږي نه خیر دا خلا ناری ندی کنا کدو زنان خبر اینومی اکڑی دا دین کے خوشحرم نی کنا از قالت الملائکتو یا مریم ان اللہ استفاکی و توحرکی و استفاکی علا نساء العالمین مونگتا خبر را نکو نزدی خبر بین را کو چی خبر شی خلقو پلان زمان آزاولی دے او دل شکرانه او نظرانه راوله در سو کنومیا سیف ده تو بخده در دی خلق و حال ده ناخو پا دین که شرم نکی اخکار خبره کئی مجد آدم را غط خبره وی نولی بینوی مونگتا چی دیوی ولی صفت لگی کنی ولی ایزان ل نا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام وی چې الله چا سره محبت ساتي کنه څوک خوښ شي نو ول جبريل ته وی چې دا پلانې زما خوښ دي زما سره محبت ته تو سره محبت کوه بیا ته وی چې په اسمانونو کې اعلان وکا چې دا الله دا پلانې بنده خوښ شوی دي نو تاسو د سره محبت کوئ نو بیا دلته څوک نه پیژنې زمکه کې چلکه بلال سوک دے د چازی دے او اسمانونو کې مشهوري هغه ټول پیجنې د داس سړی مرګ بیا ډیر خاسته یې کنه خا مدا ګوري یو تن نه دی دا دغه ځکه چې قران کې راغلی دی چې الا ان اولیاء الله دا ځکه دا خو یو نه دی ټول دنیا ته نه ډکا دا چې صحیح مؤمن مسلمان موحد دی اغه خدای دوست دی اغه سره محبت کوي او داغه په دا آسمانونو کې اعلان کوي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم الذين امنوا وكانوا يتقون هغه قران او سنت کې راغلي دي هغه مونږ ته معلوم دي په جنازه ولې راته نه دي معلوم چې دا څوک دی الله وی کوم اني ولینو ما با خپل خو خبان ځنل نیولی و تاسو باتے اڈو خبر نوی تاسو تسا جاتو ما بتاوس تاوی چما لو گو رہے چسو کوئی عیسیٰ علیہ السلام چسو کوئی عزیر علیہ السلام دا مسئلہ دیر تفصیل سره بیان کری دا سور مومنون کی موی متخذ اللہ من ولدن ندنی ولی اللہ زان لسو کن وما کان معاہو من الہ انا غصر بلسو کسا دارشتا اذن لذهب كل اله بما خلق کوي وسره موږ په دنیا کې داسې د سکون جنت یې راو زګر غیبه جنگو هر خدای با ځان سره خپل لخر روان کړو او جنگ به کوو خو خیر خیریت ته امن او امان دي ولی چې الله واحد لا شریک دي لم یلد ولم یولد شکر چې دغه نشته دی بیا خو بل ویل انځو لم یلد نو دا غسو کولات شته نو دا غسو نائب شته نو دا غنه سو جدا شوی دی ولم یولد او نا غزه چانه جدا شوی او پیدا شوی دی نا غزه چانه نائب دی ولم یکل لو کوفون احد نشته الله سره مساوی سو کو ټول عقاید یې رد کړو هغه عقاید کچرته د جاهلانو چې ویلو چې خدایان دو دي وبداسه دهری خلق او یانو او یا او چې ویلو چې الله محتاج دی اولیاء او ته محتاج دي تم د ډیرو قومونو عقیده بغیر د دینه کار نه کوي وای کنه چې سورته من اسرائیل په اخر کې بیا رااله چې وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل دیوی ولی زکشته دی چې الله کله ستړي شي کنه کله پریشان شي کله فزیه کله نه نو ولی ولا فکار دی الله وینا ولم يكن له ولي من الذل زستړي کیګما چې زما نائب تاجت شه زما خلیفہ تاجت شه نا وکبرو تکبیرا الله وی دوا کوا زما هیڅ تاجت نشته دی زې یوازې خوشاله یم زې یوازې د ټولي دنیا خالق او رازق او مالک ما ان شاء الله چې څوک بر نبی اوګه اوتګې نه پات کیږي سورې اخلاص کې خزانه حاصل شو مسلمان ته د توحید او د ټولو شرکیاتو رد شو نو الله رستو ورپسې دعا وکړه دعا اخر کې کی کنه سورې فلق دعا دا سورۃ الناس دعا دا چې مؤمنانو دعا کوي ها الدعاء مخل عبادت او د دعا خصوصي ډیر زیونه دي لیکن چې کله د الله کتاب ویل شي تلاوت وکړي شي د خصوصي وخت دی نو د سورۃ نو ذکر کړو او حدیث کی راضی چې دا سه دعا نشته بل ځای کې تمه کې احادیث کی راغلیو چې دا نو نازل شوی نبی صلی الله علیه وسلم بوي دا سه چې اعوذ بکلمات الله التامات التي لا يتجاوزها بر ولا فاجر سو انور کلمات او چې دا نازل شوی نبی هغه پری خو دي ځکه دې دعاګانو ته هیڅ دعا نه رسی چکمه سورته فلق کې سورته ناس کې راغلي او دوانو کې استعاذہ ده چې الله مونږه بچ کې یا الله مونږه بچ کې زګه دې ډیر ضرورت څه کنه هغه خواږه ما گو نعمتونه سمرات خو به پخپل راضي بیا خو چې ته بچ شې نو بچ کې دل ګران کار ده نو دوالو کې د بچاو دعا ده چې اعوذ برب الفلق وایا چونکه د الله کلام دې ټول نو زه کوم بم سره قل وایو ولي کدا رستو خبره د پیغمبر وي نو بیا وقل تاجت نو هغه ته وی چې وایا نو هغه شروع کړی و چې اعوذ برب الفلق نا دا ټول د الله کلام دی نو چې قل پکې د الله کلام شنوایو به نه چې هغه سویلې د ناقبه وایي دا خو هغه ویلې دي پیغمبر خو صرف مونږ تر رسول قدرې ده دا خو پکې نور څه نشته خدای هغه الله غا پیغام مونږ تر راوړل دي نو چې کوم خلکو په ذهن کې دا خبره نه نو هغه ډیرو مشکلاتو کې واقع شوې دي ډیرو چې دې ته خیال نه چې دا ټول د الله کلام دی نو بیا پیغمبر توحی کړی دا الله پیغام دی دا خبر اول هغه کړی دا نو بیا رسول پیغمبر مونږ تر رسول دی نو دې سره ډیر مشکلات حل شو او توتیان په دې سپوي ګناري وي چې قران کې ویلي سورې زمر کې چې قل یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین دی پیغمبر ته وی چې اوایا دی خلکو ته دی امتیانو ته چې زما بندیان وي دا پیغمبر بندیان شو بس وکړه چې الله وته وی چې आवाज وته وکړه چې عبادی ای زما بندیان نو ته تیان وی کسو کیه کني مونږ خو پیغمبر بندیان یو او مونږ بزان تنم داسې کو چې عبد الرسول عبد النبی عبد العلی دا نمونه به مونږ غږدو زکه چې الله او ته وی چې وایا وای خدای به خو باسه دې دا معنا ده دا خو اول کلام الله کړو او ویلو قل یا عبادی الذین آمنو الله ویلو چې زما بندیانو مؤمنانو پیغمبر ته وی چې ته اعلان وکړي خلکو ته ته دا خبر اوره سواغی ته نو خبره د الله وا دی پیغمبر لرا وستا دغه سی جبرئیل یې را اولیګو او پیغام ولا ورکو چې الله رب العزت وی چې اے مریم زه د لذیذ در کومه د الله خبره ده لأهب لك غلاما زکیا ذی ولگی زنا غی جبرئیل سره ولا ګولا چې دا خو جبرئیل وی چې زه د لذیذ در کوم چې څنګه الله ورکول شي نو جبرئیل هم ورکول شي اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله شرك تراويس تکنه چې الله ورکول شي نو جبرئیل هم ورکول شي دا وجه داو چې د قران تحریف وکاو خبره د الله وا لاهابا دا صيغه د متکلم الله مستعمل کړي او متکلم الله او عزيز متکلم نه جبريل جوړ کو نو دا خبره پذیر و نه شو ها نو دې دواړو صورتونو کې قل راغلي دي دا د الله کلام دی نو موږ به وسره وایو کدا دا اللہ کلام نو بیا بے دعوذ بی رب الفلق نا شروع کاؤں نو سورت فلق کی تقریبا سلور اغسی زون ذکر کری دی چه دا غینا دا شر خطره دا نیر خطره دا تینا یو غسق دی فاسق دا دینا دا شر خطره دا او بل وقب دی تدین دا شر خطر دا بل نفس دے نفاسات کی او بل حسد دے دا سلور سیدون راجع مکری چی پناہ والے دا اغی شرونونا چی دا شپی راجع مکیگی دا شپی پیدا کیگی او پناہ والے دا اغی سیدونونا چی اغا پا دی خپل شر کی کمال تر رسیدلی ټول دنیا باندې قبضه کړی او پناه غواړی د هغه بندنه چې لکه د مار په شان ته زهر کوکی نفسا ينفس السم زهر کوکی دې نه واره او د شر د حسد نه دا سلور واره د شر مبادی دی نو قران ذکر کړو چو بس دې شرونه په بل سره نشي خلاصې دي خو اي چې اعوذ برب الفلق چې پناه غواړم هغه ذات سره چې رب د سبا دی رڼا د وسره رحمتونه دی وسره برکتونه دی وسره چې را دو کې ستا په حق کې کنه بس دړيرو تیارونه باندې وباسي دړيرو مشکلاتونه باندې وباسي نو غاسق شپې ته مویل شي غاسق اوس پګمې ته مویل شي چې کله تندريونی شي غاسق هغه تیاری ته مویل شي چې ډېرې د ورېځې تیاری د باران تیاری اړینه سخت شي اذا وقب نو په دغه کې ډیر سیدونه zarar رسي انسان ته هغه نور سیدونه دوره zarar نه رسي انسان ته ولی دغه zarar دغه چې لا صحه بدن سبا دی وچی چی یا بس ناس خبر نه ده هغه بد بدن تکلیف دي زخم دي علاجونه شته په علاج وکړ سم بشي ولیکن دا نور ضرری سیزونه چې هغه د شپې را جمع کیږي او پروګرامونه کوي او په جماعتونو کې کوي او په چوکونو کې کوي او بینری لګولې او یې بیانې پکې سو ټول شرکیات چې بل مکر الليل والنهار استامروننا ان نکفر بالله ونجعل له اندادا د شپې د ورځې پروګرامونه او اوازونه پکې کیږي نری تکبیر او غټ تکبیر پکې ویل شي هر قسم اواز پکې د شرک کیږي تر غوث اعظم پورې ها نو من شر غاسق اذا وقب یا الله تدی شرون نو مساعد پابندی نشتا ازادی ده که څوکر سکینو کول شي که څوکر کفر خورینو خورول شي می الله د دې ضرر نو مساعد مونږه خو نور ضرر نه پیژنو دا پیژنو چې هغه د بندا ایمان ته ضرر رسي عقیده ته ضرر رسي او مخلوق شرک تراړي د غیر الله په عبادت او په تعظیم یې اختکی من شر غاسق اذا وقب او نفاسات تی نفاسات خون مجلسونو کی ناس تی بیا میٹنگو نا کی عقد مجالس او نفاسات سدی دا نفوسو منسات تی کنو مذکر خو پکیو نشتا اگر نفوس نفاسات چی دا غی کار دا چی نبی علیہ السلام وی من عقد عقدة ونفس فيه فيها فقد سحر چا چې تار لغوټه ورکړه اپوکه پکيو کو بد دا سحر شو الله پیغمبر وي او من سحر فقد اشرك قرطبي ذکر کړی دي چا چې سحر وکړو شرک وکړو دا نه پاسات کنه ها چې دا غي د خلینو د خیر خبره د اجر او د ثواب خبره د حق د ناروزی خو بس دغه باطل خبره دغه شرکیات او دغه کفریات به تر ناروزی کلی کل کوي نوم ټول غیر الله تاوازونه یا فرعون یا شداد یا حامان ارواح خبیثه او تاوازونه کوي کله ارواح طیبه او تاوازونه کوي من شر النفاسات فی العقد چ مجالس کې ناشتي او د دې لپاره مناقض کړی چې خلقو ته شرکیات خوې نوې نوې شرکیات ها چې شکر بابا پیدا شوه دي او د مونږه چې په خلقو باندې او خلی کې ولا توکل کوي او په شاو ولا دبر کوي ان شر النفاسات دا زهر نمری که نخواه دا زهر نمری تا دی اس علاج او دوائی نشتا ده دا یو قرآن اللہ را لگلی ده چی دی سرس گزارو شیخا او پا دی که طول جنات و انسانان شریک ده او بل پکی حسد ده من شر حاسد نزا حسد دا دا شر مبدده الله وی چې کله حسد شروع کی نو بیا پناه واړه چې الله مال پناه راکړي ته دینه ما بل څوک نشي بچ کولې رب الفلق تیار لري کې سبا راوخی جاي دریاب ټوټي کې لارې پکې جوړې کې او دانه اوچې تیغ تن راو باسي ته دا کارونه کوي نو موږ هم ستانه سوال کوو چې موږ له دې شرونو فسادون نه پناه راکړي نو قرطبی ذکر کئی چه الحاسدو بارز ربهو بخمسن حسد کون کے سرے دخپل رب مقابلہ کی پینزق اسم اولار دے پینزق اسم مقابلہ و سرکی یو دا دے چه دا اللہ نعمت سر بنیتی کئی اللہ پچا نعمتو کی کارسو لور کی خوخ بئی او دیوی چه نا ولی ولی ور دا اللہ دا نعمت سر حسد کئی بنیتی کئی دویم داری چه دا اللہ پا تقسیم خفا دی دا خو اللہ تقسیم کلی فضل بعضکم علی بعضن فی الرزق سوکی اوچت کلی دی سوکی سکلی دی ادیوی چه نا زبا دی نیم خوشحالا دا پا سلامات ند منظر او دریم دا اللہ هر کار سر زد اخو کارونه کوي کنا کل یوم هو فی شأن اده او سره زد کوي ولې بچاله سور کوي چاله وسور کوي دا در رحمت دواړه کولاو دي کنا او سلورم دا دی چې د الله نیکانو بندیانو سره دښمنی ده. ولې الله په خپل نیکانو بندیانو باندې ډیر رحم کوي کنه؟ چې څومره په الله رحم کوي نو دوی سره په زد روان دي چې دې دې ندی لایق دا مال پکارو. او پینځم دا دی چې دشمن سره تعاون کوي ابلیس سره. الکه دا حسد په هول غشورو کړو چې الله ته وی چې آدم علی السلام ندی لایق او لایق یما ولید ګور هغه سره دوستی کوي. د حسد دا پینځه د حاسد یې غولې دي. نو یو خبره پکې ده حق نشته، یو خبره پکې ده فائدې نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. سورته الناس کې الله خپل صفاتونه ذکر کړی دي، رب، ملک، الہ. او د دې ټولو تعلق دی مخلوق سره، د انسان سره. چې الله وی رب دې زیمه بل چاته ولې ودرېږي؟ بادشاہ دې زیمه ستاسو ضرورت نو ما ته وای بادشاہ کارونه کوي کنه؟ هغه ته درخواست کړي. معبود دې زیمه چې ستاسو سمره تعظیم کیږي، سمره عجزی کیږي، سمره تواضع کیږي، نزیمه د بل چا مکا وای نتا ته مې آسان کړی دا کنه؟ دا خو مشرک ته ګران ده. چله مثال ذکر کړو سورې زمر کې چې د مشرک مثال څنګه دی؟ ضرب الله مثلا فی شرکاء ومتشاکسون. دا غلام مثال چې لاسو تنو اغست دي او اریو ته ذکر وای او عاجز یو په لنشتلې په بل سنخلاسي او چې دا ځای کې زهر واچي نو بس د ټولو نو بيغم شینو. نو مشرک خدا سي مثال اخو دنیا کې ژوند نشي تیرول د سکون. دا کوم واحد ژوند تیری چې ورجلن سلام الله لرجل. مثال دا غلام دی چې یو تن غلام دی. نو خپل درې صفات نه خي چې رب زیما، مالک زیما، او اله او معبود زیما. نظم په دې درې واړو صفاتونو سره پنا واړه دیوته دې استعاذی طریقو هوا چې په دې سره پنا واړه من شر الوسواس الخناس. دا غيو شریو فسادینا، دا غيو طاغیو باغینا او غاوینا چې هغه ابلیس دی، شیطان دی. ام وسواس دے نستڑی کی گی کہ یو ذل فیل شی نو پیارا شی. او بل خناس دے دے پا بل سن رستو کی خجد اللہ نم و تواخ لکنا نو خناسا ان قبضا دے دا سرا غن شی او دا سی کمزور شی دا سرمنی نو بس دا دا علاج دے نو دا نظر نشی سات اللہ زکتی نوینی و غدیوینی او وسوسه چې الله ولې اختیار ورکړی دی په دې سينو د خلقو کې دا د الله امتحان په انسان باندې چې دلته دومره غلبه ورکړی دا چې په یو وخت کې سمره خبرې کوي د انسان ته په صدور الناس او سينو د خلقو کې. چې حدیث راځي چې شیطان اجری من ابن ادم مجرتم د ویني په شان ته په وجود کې چلیږي من الجنت والناس. دوان دا کارونه کوي کدی جناتو دا دا ناغم او که انسانانو دی نهم دوان دا یو بل مرگرتیا کی یو بل سر تعاون کوي. دا دوانو نو پناه غوارو ذکر نبی علیہ السلام یو دل ابو ذر تاوی رضی اللہ عنہ چه تا منذکو نو تا پناه غختا من شیعتوی للعلس والجن دا شیعتوی نو دوانو نا انسانانو پیریان هغه وینا شنو لګی دی اول الانس شیاطین بنیانکم شیطانان شتا. نبی علیہ السلام دا خدای دې پاسه دی نو ته چې پناه غواړی نو زړه کې و سر راولې ښا چې ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو په جبه خو شیطان راضی خو په زړه کې بدواړه راولي چې الله دا چې وینم د دنوم ادا چې نی وینم د دنوم دا چې د وره پیدا د دنوم ادا چې د خټینه پیدا د دنوم د دواړو نه پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تمام د کمال صفاتونه خاص د الله دی چې رب العالمین دی، پالونکی د ټول جهان، خالقم دی چې پیدا کړی یو، رب رازقم دی، تربیتم کوي، هر قسمه جسمانی او روحانی. الرحمن الرحیم عام مهربان دی او خاص مهربان. دنیا کې رحمت عام دی ټولو لا، کسو کې دوست دی او کسو کې دشمن دی، او آخرت کې رحمت خاص دی په مؤمنانو پورې، نور به ته محروم شي. نو دا یو د دنیا برکت شو، یو د آخرت برکت شو، نو دواړه ستا د طرف نه دی. مالک دی دروازې د جزا او د سزا، چې عدالت به د قیامت هغې کې به د الله اختیاري. والامر یومئذ لله. سلور صفتونه د الله ذکر شو. سلور واړه د انسان سره تعلق ساتي، یو د خلق سره چې پیدا یې کو، بل د تربیت سره چې تربیت یې کوي، بل د خیر او برکت سره چې دا ول الله ورکوي. که دنیا مشرتی جوړ کا او که دا دین مشرتی جوړ کا، مشری خو الله ورکوي. او د اخرت خبرې ټولی که هغه مرګ دی او که حشر دی او که، نو در طول و عقیده و ساتو چه داد اللہ اختیار دی. نو کل چه اللہ همو پی جند پخپل و صفتونو، نو وعده کو چه ایا که نعبدو و ایا که نستعین. خواستا بندگی بکو در بل چانا، خواستا نو مدد وارو در بل چانا نا. در اللہ سر پا هر وقت که وعده دا وعده دا کنا. ولیکن دیرو خلقو ما تکڑا چ قرآن ویلو بقره کې سوره رعد کې چې والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، ګوره دومره په خوا ده کړو چې خدای په کور کې ولاړو، قبلې ته مخ کړو، او وی چې ایاک نعبد و ایاک نستعين. اوس چې جمعه نه وته نو غازی بابا له لړو په روزه والتما ته زما د ما باغ ملنګان خوښ دي، زما د هغې هغه سړه ډوډۍ او هغه د زنګوالي هغه ګن مې خوښ دی. نو دا تا ناقضین دي که نه، وعده یې ماته کړه. ښه دی اصل لګیا دی چې یا که نعبدو یا که نستعین، دی یې په دروغه باندې وایي که نه. دا څومره لویه وعده وه چې الله من بعد میثاقه بندګي وله هم کوي او مدد ته نه هم غواړي، هغه هر څه او خدای سره اسی کان کپی وکړه، دوکه وکړه. ها چې مؤمنان دي هغه داس نه کوي، هغه چې څنګه وعده وکړه د خدای په کور کې پاو داس کې مخ په قبلا نباس مړو به کې او دین بیا واپس نشي ښه کډیر وته وای ته تعویز واچو تامه اوځه کې واغستو په 15 روپے. او هغه وی چې دا د هر مرض دارو دی، مې توبه وباسه. مونږ الله سره وعده کړی ده چې یا کنا بده یا کنا استعين، مونږ جبه نشو ماتولې. دا شیاطین دي کنا سړی نه پریږي. ښه الکه تا سره زما غم نو مال دې نور څه نه راوړو، یو سیو به دې راوړو چې روزه مې په ماته کړې وې. تا مال پنجه راوړو د شیاګانو پنجه وی دا لوی ځان ته واچو ته اې دنه صراط المستقیم. یالله مونږ قائم او دائم او همیشه مستمر او ساتي په دې توحید باندې چې دا ستاسو د لار ده، او دا د هغه خلق لار ده نعم تعلیم چې تاسو په خصوصي نعمت کړی. نو مونږ به مغی سره یو ځای شو، مونږ به د هغه خصوصي نعمتونو لایق وګرځو. او داسې خلق دی چې بچ دی کنه، چې د سنه بچ کېدل په کار دی، نو دا غي نه بچ شوی دی کنه. نو لایق د اقتدا دی، لایق د تابعداري دی، شنو پاغي ستا غصه شوی دا او ناغي گمراهان دی. دا فاتحه وا د قران اول سورته او د ټول قران د علوم او د معارف یو خزانه وا چې د الله په امت ته نازل کړي د خاص د امت ته پاره. نو چې او بنده صرف پدی پوي شي د دې معنا زده کی په صحیح معنا کې د حق پرسنا نو پاغه باندې یې را نشته دی. هغه ته بچره دینی نقصان، دینی کمزوری او د عقیدی او د شرک د دینه بالکل پاک وي. ځکه الله رب العزت ویلو چې ما دا فاتحه تقسیم کړی بنده سره می تقسیم کړی دی، نو یو یې زماده خاصو مالک یوم الدین پوری، ادوی می صد بنده ده خاصو ځکه هغه محتاج دی سوال کوي چې اهدنا الصراط المستقیم. ادمیان کې چې کومه دعوه ده نو دا زما او د شریک ده، یا کنابود یا کنستعين، ولی دې ما تعجزی کوي او زه قبلومه، دې زما بندگی کوي او زه پر رحم کومه، دې زما نو سوال کوي زه قبلومه. نو چې تر دې ویلې چې مالک یوم الدین وی ها زالی او چې یا کنابود وی ها زا بینی و بین عبدی، دا وی زما او دعوه شریک او جهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأله، دا د بندې سشوا او چې بنده وس سوال کوي نو الله یې غطا ابا قبول شوی او بول ورکوم. موږ هم دا سوال کوو چې الله رب العزت زموږ په دې خدمت کې برکت واچي، الله رب العزت زموږ د قران دا درسونه عام کړي، او الله رب العزت اشاعت لقوت ورکی دا خدمت تا قرآن دا پارا، اللہ رب العزت دا دی خلق و پزرونو کی دا توحید نور و مینہ و محبت پیدا کی چیغی اور پسی اخپل کورونا و اخپل قلوانا و اخپل مور و پلار پریخیو او دی قرآن تا طول روجہ کی ناستا دا نور سنو خدا دا اللہ دا کتاب سر مینہ و محبتو. نو موږ دغه سوال کوو چې الله دا مسله زموږ خوښه ده، زموږ دې سره ډېر محبت دی، نو الله ته دا مسله داسې نورو خلقو ته هم ورسوئ چې هغوی پې هم خوشحاله شي او مین شي، د هغوی پې هم کورونه آباد شي، د هغوی پې هم زړونه رڼا شي، د هغوی پې هم سترګې یخې شي، چې الله دې نه لوی نعمت په دنیا کې بل نشته. ځکه تا چې څومره صفتونه کړي د انبیاونو په دی دي کړي دي چچا په دې قرباني ډیره کړې ده، نو اغله تا مرتبه ورکړي چې نر فاو درجات من نشا، موږ د مرتبه وچتو او په دې باندې چې د الله د وحدانیت خدمت سوکو کې، د الله د کتاب خدمت سوکو کې، او هغه دغه دې چې خیرکم من تعلم القران وعلمه، پیغمبر ویلو چې بهترین پتا سو کې، نو پس دې تاسو کنه راسي کنه چې بهترین شنو د دینه په لحو د پاسه بل درجه نشته، چې قران زدکی او بل تخی، قران زدکی او بل تخی، بس زمونږ د جماعت دقه کار دی. که څوک دنه تاسو کوي چې ته په کوم جماعت کې وای، شاعت کې وای، شاعت څه ته وای، وای شاعت دې ته وای چې خیرکم من تعلم القران وعلمه، موږ ځان ته تعریفونه نکو، زمونګه تعریف او زمونګه نوم او زمونګه کار اړ سجده هغه به قران او سنت نمونګه کوو، زمونګه دا اصول لچ مونږ د ځان خبره نکوو، ته که ځان خبره خو په دین کې منه ده کنه، زمونګه دغه پہچان دی ښه که حدیث باندې د اکتفا کیږي خدا او کنه نور تعریف وي، نو بیا به ته سورۃ مائده راوړو، نو کې به د اشاعت ټول تعریف د تو کوم چې ایو الذین ما امنو من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على الكافرين عزة أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لا إشاعات الله رب العزة زمون پا مشرانو رحمتونو وری زکا مونگا خوب تیار کی روانو و بس اللہ سبب جوڑ کو مونگا دا ایمان نا خبر کلو دا قرآن نا خبر کلو مونگا دا حق و باطل نا خبر کلو نو پا مونگا دیر لو احسان دا اغی احسان تقاضا دا چی مونگا پا هر درس کیوائیو چی اللہ تا پا اغی رحمتونو وری و زمون کمزوری دا یی رومی چې تا کله کله امیات شيخه نو صرف دا سوال وکوم چې الله رب العزت د قران مدرسین زیات کی طالبان زیات کی او دا سید سنت عمل کون کی زیات کی او الله ټول باندې رحم کی چې کوم فزت کی ولار دی مخالفت کی الله رب العزت ته غیله فزړ کی دارانا واچي غیبوم زمون مرګری شي زمون خو چا سره بنیتی نشته دی کسو کرسوی نموخو چه قرآن وی چه صبر کوئے صبر کوئے فعفو واسبحو فعفو واسبحو مونگا پاغی عمل کرده وعارض عن الجاہلین لگیا بای چه عرسوی تخپل کار کوا نو پا دی طریقہ با کار کی او کتاب که معمولی گونتی علم واچو بیا وارس ختمی نو اللہ دی طول مرگرو لان فضلکی دا قرآن دا وصول واچی دا قرآن دا خدمت تا پارا چی پا دی اصول باندی خپل جون تیری نو انشاءاللہ چی اللہ و مونگ لدی یو یو حرفو لس لس نیکی رازی دا مونگ پا یقین وایو بعضی خلق واسل گیای کنا چی عطوا فرما عطوا فرما عطوا فرما نا مونگ پا یقین وایو چی سنگا اللہ فیلی دی پیغمبر ویلی دی دا غصی با اللہ مونگ لدی یو یو حرف پوج باندی لس لس نیکی را کی فاللہ رب العزت زمون نیتونه خالص ته الله درضا کی واخر دعوانه.